باب و سیام ایام تشریق سرنامک دی روجی نیول دروازو د تشریق دا جایز دی که دا جایز ندی اختر روز تو گوری دا اختر اول روز چې لسم تاریخ دی دویم روز او دریم روز دیتا ایام تشریق ایام نحر وتوی ایام نحر روزه د قربانه د اختر اول روز دویم روز دریم روز د میاشت لسم یو لسم دو لسم دا خوشو بیا دا خو پریده د اختر دویم روز دریم روز او سلورم روز دیتا ایام تشریق وی ایام تشریق یعنی دغه د میاشت یو لسم تاریخ دو لسم تاریخ او دیار لسم تاریخ خیال لی دا اختر اول روز دویم روز دریم روز دیتا سوی ایام نحر دا قربانه روزه یعنی لسم یو لسم دو لسم دا اختر دویما دریما او سلورما دیتا سوائی ایام تشریق ایام تشریق تشریق و تسلوی شرق یو شرق و تشریق دو معنی رازی یو معنی دی نور تا چول نور تا یو شی خورول په خوا به چې د خلکو قرباني وکړي پر جونو خو نه وو که نه نو د غوښې به یې راواغېشتې او نور ته به یې واچولې نو دا به په اوله ورځ به یې قرباني وکړي او په دویمه ورځ او په دې به یې اچولې وي نو ځکه ورته ایامې تشریق وایي لیکن استادان وایي دا معنی صحیح نه ده د ایامې تشریق چې حضرت امام صاحب کم تفسیر کړی دی نو هغه ډېر ښکلی دی تشریق دیتا وی التکبیرو بعد الصلاة د مانزه پسې رستو الله اکبر الله اکبر ویل تشریق منا مانزه پسې رستو الله اکبر ویل په دې ورځو هم که ستاسو خیالي خلک دغه وی که نه تکبیرونه د تشریق د دې وجه نه د اختر دویمه دریمه او څلورمه درې شوې که نه دې ته څه وایي ایامې تشریق مسئله دا ده په دې ورځو کې روژه نیول دا جایز دي که دا جایز نه دي په دې ورځو باندې روژه نیول دا جایز دي که نه د غټ اختر دویمه دریمه څلورمه دې ته ایام مینا وایي ښه د مینا ورځې روژه نیول پکې جایز دي که نه نو دې که ډېر څه شپږوه مذهبه دي خو لنډ حضرت امام صاحب صاحبین او عام صحابه کرام هغه وایي په دې ورځو باندې روژه نیول دا جایز نه دي په دې ورځو کې روژه نیول جایز نه دي تاسو ویلي په ټول کال کې روژه نیول جایز دي خو پنځه ورځې جایز نه دي یو د واړه اختر ورځ او بل د غټ اختر پیله ورځ او بیا دویمه او دریمه او سلورمه حضرت امام صاحب صاحبین او عام جمهور صحابه او تابعین هغه دا وی ایام تشریق کې روژه نیول دا لا یجوز دا جایز نه دی په دې خو پوه شوې حضرت عایشه بی بی عبدالله ابن عمر او غالبا عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دا یو بل مسلک دی دلته وای آسانه بش حضرت عائشہ حضرت عبدالله ابن عمر زیبز دا لنډ وای دا دوه کسان صحابه د دوی دا مذهب دی لکه خبره وګدل تاسو چې تماتو کې نو په تماتو چې وکې نو بیا قربانی کوي کنه حج کې قربانی کوي د یو سړی د قربانې وسني نو درې ورځې روژې د اختر نه مخکې ونیسي مثلا اووم تاریخ اتم تاریخ او نهم تاریخ د عرفې ورځ و سبعت اذا رجعتم او ورځې روژې چې کله د حج نه فارغ شوې په دې خو پوه شوې تمتو چې چا وکړه په هغه قرباني ده خو چې د چا د قربانۍ وسني دویمه سپاره کې څه دي ادې لس ورځې روژې ونیسي درې د اختر نه مخکې مثلا اووم اتم نهم او بیا د اووه ورځې روژې چې حج نه فارغ شي نو دا به تلک عشره کامله خو ما وي که د یو سړي وس یو سړي دا مخکینۍ روژې ونه نیولې دا درې نو حضرت عائشه او عبدالله بن عمر وایي چې په دې درېو کې دې ونیسي په ایام تشریق کې د اختر دویمه دریمه او څلورمه پوه شوې احمد خیال لري نه دوی وایي خو ما وایي دا د نورو صحابهو دا دغه نه دی ښه نور صحابه حضرت امام صاحب صاحبین هغه وایي په ایام تشریق کې روژه نیول دا جایز نه دي او د حضرت عشی بی بی او د عبدالله ابن عمر چې کوم مسلک دی دا د امام مالک صاحب هم دی ښه خبر را روانه ده بابو سیام ایام تشریق دا باب دی د روژو نیولو د ایام تشریق د غروزو د تشریق ایام تشریق مو پیژندی د اختر دویمه دریمه څلورمه د میاشتې یولسم دولسم دیارلسم دیتی که دا گوره وقال لی محمد ابن المسنى او اوی ما تخبر استاز محمد ابن مسنى قال حدثنا یحیی عن هشام قال اخبرنی ابی حضرت هشام وی چه ما تخبر را کرده خپل پلار گوره دی سند تا گوره امام بخاری چه کلا حدیث شروع کهی نو دسی وی حدثنا دسه ده کنه لیکن دلته هغه څه ونه وي دلته داسې وایي چې قال لي محمد ابن المسنى د ده وجه دا ده چې استاذ داسې درس ته ناست دي درس ته او په درس کې ته حدیث واوري د ده دا طریقه ده نو هلته دې حدثنا یا اخبرنا وي حدثنا یا اخبرنا خو کله چې داسې درس ته ناست ني دا علما نه دي او محدثین دی به که هسې ډوډۍ خوړل هم د دین خبرې به کولې اوس هسې نه هسې درس نه دی هسې مذاکره کیږي خبرې کیږي او په دې خبرو کې یو استاز امام بخاري ته حدیث بیان کړي نو هلته دې حدثنا نه وایي هلته دې وایي قال لي ما ته خپل استاز داسې ووي نو دلته هم دا داسې دی چې ما ته خپل استاز ووي حدیث یې چېرته ورسو حضرت هشام تا او هشام چه دی اغا بیا وی حضرت عشی بی بی ترسی کانت عائشتو و حضرت عشا و حضرت عشا تسومو ایام منا اغی بروجی نیوی دا ایام منا دا ایام تشریق ندی دا اختر دوی ما دری ما سلورم دیتا ایام تشریقم وی او دیتا ایام منام وی زمونگا جی سیب چه شپی کئی پا منا که خمدقا کئی کنا دا دختر دویما پاول خم پاول رس خودی پا مندوی او بیا دویما و دریما حضرت عشیبم نی ولی وکان ابوه یسوموها وکان ابوه دا خبر سوک کئی دا یحیی نده ده هشام شاگرد وکان ابوه او پلار ده حضرت هشام یسوموها اغا بم ده روجی نوی نو ده حضرت هشام ده پلار سنم ده عروه ابن زبیر حضرت عشیب هم ده روجی نوی ولی او حضرت نغد دا عروبهم دانی ولی لیکن دلتا خدا دی چی نیولی بایی خرست را روان دی چی حضرت شیب دا روچی ننیولی معلومی گی دا حضرت شیب ماوی و مسئله کل رست را روان دا دا آغی تنسبت کئی چه چا دا قربانه وسنی تمتو یوکره وسنی لس رز روجی بانی سی خدا دا اول دری رز روجی پیل و ننیولی نصبه کئی هغه وی پا دا دری رز پدی کیونی سی دا اختر دویم او دریم سلورم مدلی خیال لدی وکان ابوه او پلار دا حضرت هشام یسو موها اغب هم دا روجی نیولی دلتا دو سندی دی یو طرف تا حدیث و رسید حضرت شیطا او پا دویم سرد سند سر حدیث و رسید عبدالله ابن عمر تا نو حضرت شبیبی او حضرت عبدالله ابن عمر دا دوار روالی قال دی دوارو باوی چه لم یرخص اجازه نده ورکڑی شوی لم یرخص اجازه نده ورکڑی شوی فی ایام تشریق پا ایام تشریق کی پا ایام تشریق کی اجازه نده ورکڑی شوی دسشی ایو سمن دده خبری چه روجو نیولیشی پا دیکی علاکه پا ایام تشریق کی در روجو ده نیولو اجازه نشتا مدلی سفر آل کنه ده حضرت عشینا که پا ایام تشریق که ده روجو ده نیولو اجازه نشتا ده با عبدالله سیبان وی ده با حضرت عشین وی لم یور خاص اجازه نده ورکلش وی فی ایام تشریق پا ایام تشریق که ده سخبر ایو سمن چه پا ده روزو که روجی و نیولیشی آن آغیاو ده چه ما ویده ده عبدالله سیب و ده حضرت عشی مسلک ده چه متمتی ده تمتو یوکره او پاغه قربانی را لیلا ده قربانی وسی نشتا او ده مخکنه دره روز روجیم ندی نیولی ندنگه دره روز روجی ده بیا پدی دقی کونی سی ده اختر دوی ما و دره ما و سلوره مکی الا لی من مگر اجازه کلی شوی ده حقا چا تا لم یجدی لحدیا چاغه نی مندل قربانی ده چا وسط قربانی نی او روجی نیسی او دا مخ که دری روزی روجیم ندی نیولی نو اغا دیو نیسی لیکن عام صحابه و حضرت امام سیب و صاحبه نغوی نبیل کل حس کسم روجا پا دی روزو که دا غدی دا روزی دا خوراک او دا سکاک دی و دا اللہ دا مل مسیح دی عبدالله ابن عمر وی دا خبر خو تاسو ویلی و ایدی شی بعضی ملگری نپویگی پا موسم دا حج که زمانگا جی سیب چه لار شی اول عمرو کی صرف احرام دا عمریو کی و بیا لار شی عمرو کی پا موسم دا حج که او دا عمری نپس زان حلال کی او بیا چه دا حج دا احرام و خراشین و احرام دا حجو کی حجو کی لکه دا زمان خلق دا سکی اول عمرو کی ناغی نزان حلال کی بیا حجو کی نو دیتا سوی تمتو سوی تمتو پا تمتو پا متمتی بانده دا شکرانی دا غدا قربانی چه غب دا اختر پا روز بانده قربانی کی جمره باولی جمره پسی با قربانی او کی قربانی پسی با بیا سرو خرائی بیا با توافی زیارتو کی او که دا سری دا وست نو دا سری دا وست نو نو آغا با بیا سکی لس رز روجی بنیسی دری با دا اختر نمخ کی نیسی پا کارو چی پا دا دریو که آخر رز دا عرفی شی او لس اوو با بیا رستو نیسی خوکا یو سری مخ که دا دری ندی نیولی نو عام صحابه و یو علماء چی بس اس روجی کار نکی فتعین علیه الزبخو پا دا بانده قربانی یا فتعین علیه الهدیو بس اس با قربانی کی که او سینشی کولی بیادیو کی لیکن ما بیا عبد الله ابن عمر او حضرت عائشہ وی جنا اغه درې ورځې شغه مخ کینی ول پکارو د نینی ولې اغه دې پدې درې ورځې کیونی سي. نو دی وی قال عبد الله ابن عمر وی الصيام روجيني ولو لمن تمتع ده غشا ده پارشا غتمتو کری بالعمر ده عمره فیدا غستی پا عمره الالحج ده حج سرا تمتوی کری او ده حج سرا عمرم کری لکه ده زمانگا جان سیبان کئی نو پا ده بانده ده کسی شده قربانی قده قربانی وسنو نو بیا بلس رزی روجیو نیسی سنگا بنیسی دری با دا حج نمخی نیسی. نو دا دری طریقه سا دا دا تخیی دا دسی اونی سای مدلی چه آخیری دی دا عرفی روز راشی دا مستحب طریقه دا. نو ما بیده سیو که اوام تاریخ آتم تاریخ سیم تاریخ آتم تاریخ او بیا نهم تاریخ دسی روزی اوام تاریخ اتم تاریخ او نهم تاریخ. نهم تاریخ تسوی یوم عرفه تاسو تخو حج کتاب الحج خون ویلی کنه مخامو خطویم. اتم تاریخ تسوی وای کنه تاسو سوی تاسو سو ده وای خوزو تاوی یوم ترویات سو سو زره تاویلیشو یوم ترویه اتم تاریخ چې اجان سیبان په کې حرامونه کوي د حج دا یوم ترویه شو نه هم یوم عرفه شو دا ده. نو دی وی روجی نیول د هغه چا د پاره چې څوک فایده په عمرې والي د حج سره نو دا لس ورځې به روجی نیسي که نه خو دا اول درې چې دي نو دا به کمی پوری وي الی یوم عرفه تر دروسې د عرفې پورې به دا نیسي هر وستو کوي بیا نه نو هغه دا دی ما بی اووم اتم نهم د سم خیر دی شپږم ونیسي شپږم اووم اتم اوم صحیح ده. فإن لم یجد هدیا که یو سړي نه موندله قربانۍ وسم نو او دغه درې ورځې روژې مونه نیولې ولم یصم او هغه روژې نوي نیولې دا درې ولم یصم او هغه دا درې ورځې روژې نوي نیولې نو عبدالله صاحب څه وایي سام ایام مینا هغه دې روژې ونیسي د هغه ورځو د مینا د اختر دویمه درېمه څلورمه دې ته ایام تشریق هم وایي او ایام مینا هم ورته وایي دې دې روژې ونیسي د هغه ورځې د مینا چې تشریق دي. وعن ابن شهاب عن عروان عائشه مثله سنگ چه دا عبدالله ابن عمر نسنگ دا مسئله را نقل دا حضرت عائشه دا دغه کوي چې هغه دا درې ورځې ونیسي لیکن عام صحابه وی عام امامان وی چې نه چې دا مخکې درې ورځې خو روژې ونه نیولې بس په ده باندې دغه مقرر شو قرباني به کوي کوسې کوي اوس دې وکړي که نه بیا دې وکړي. ښه وړاندې ګورئ د ابن شهاب نه روایت کوي مالک اخبرنا مالک دی وی تابعه متابعت کړی دی د مالک چا ابراهیم ابن سعد ابراهیم ابن سعد عن ابن شهاب هلته کې مالک د ابن شهاب نه روایت کوي دلته کې ابراهیم ابن سعد دغه نه روایت کوي. دا موشو بابو سیامی یوم عاشورا دا باب دی دروجو دروجی نیولو دروسه د عاشوره محرم نه دی محرم دا د اسلامی کال پیله میاشته پیله خیر سره دا ذوالحجه به دغه شي چې میاشت را ښکاره شي نو دا دولسمه میاشته چې دا ختم شي نو محرم بی دا محرم دا اول لس ورځې نه دي دا ډېرې اوچتې ورځې دي نو د لسم تاریخ د محرم ته بیا دغه وی دا څه ورته وی یوم عاشورا یوم عاشورا یروره هر عمل پکې ډېر بهتر دی خروجی نیول پکې بیا اندازې اجر او ثواب دی. د محرم لسم تاریخ چې دی په دې ورځو کې روجی نیول دا دغه دی، او په دې زمونږ اکثر دا روز په مونږ باندې په غوبلو تیرې شي، بعضې حضرات یې وهل کوي او ټکول کوي او درزه او درزه زمونږ پولیس خواران هم په دې کې نغشي، ټول ورځ په دې غوبلي، افسران هم په دې پریشانۍ کې، قوم په پریشانۍ کې. د خدای یو غضب دی، په یو ملک هم دا غوبلي نشته، دا دلته دي. د دې وجه نه ټوله ورځ ګډه وډه تېره شي. وروره، ډېره عظیمه ورځ ده. دا د خفګانونو ورځ نه ده، دا د ځان د وهلو ورځ نه ده، او نه دا د حضرت امام حسین د تر وخت نه شروع شوې ده، دا د پخوا نه شروع ده. الله په دې ورځو په دې ورځ په ډېرو خلکو احسانات کړي دي، او په دې ورځ به الله آینده هم په ډېرو خلکو احسانات وکړي. د دې بخاری او شرحه ده، هغه په کې لس انبیا ذکر کړي دي، لس چې په دغه لسو انبیاو باندې الله په ورځ د عاشورې باندې دغه کړی دی، رحم خپل کړی دی او فضل یې پرې کړی دی، احسان یې پرې کړی دی. په آدم علیه السلام، په ابراهیم علیه السلام، په نوح علیه السلام، په موسی علیه السلام، دې ټولو باندې کړی، حضرت یونس علیه السلام باندې. ما وی دا د وهلو د ټکولو ورځ نه ده. که تاسو وایې امام حسین شهید شو، نو امام حسین د کومې کورنۍ دی؟ د رسول الله د کورنۍ دی، او د رسول الله کورنۍ دا د شهیدانو کورنۍ ده. هغوی به په خپل شهادت باندې فخر کوخه، هغه د جړاګانو او د ویرونو د ځان لټه کولو ورځ نه ده. نو ما وی روژه نیول په ورځ د عاشورې دا څنګه ده؟ تاسو ویلي مو امام بخاري به درته ووایي، پخوا به په زمانه د جاهلیت کې قریشو دا روژه نیوله، چې بیا کله رسول الله راغټ شو نو د قوم د موافقت دپاره به هغه هم روژه نیوله، رسول الله به هم روژه نیوله. چې کله رسول الله ته نبوت میلاو شو، پیغمبر شو، نو بیا دا روژه نه نیوله، ځکه هغه د الله د حکمونو پابند شو، د الله حکم دانو. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته راغی مدینې منورې ته، نو په مدینه کې یهودو دا روژه نیوله. تپوس د یهودو نه وشو چې یو یهودو تاسو دا روژه ولې نیسئ؟ هغوی وی دا نن ورځ دا داسې ورځ ده چې الله تعالی په حضرت موسی علیه السلام او په بنی اسرائیلو باندې ډېر لوی احسان وکړو، د فرعون نه ول نجات ورکه او فرعون په دریاب کې غرق. نو موسی علیه السلام به د دې ورځې روژه نیوله شکرا لله، د الله د شکر دپاره مونږ هم هغه روژه نیسو. دلته دا تپوس شو او دلته د الله د طرف نه حکم راغی چې تاسو هم نیسئ. نو د عاشورې د ورځې روژه نیوله دا په مسلمانانو باندې واجب و، واجب. د دې وجه نه رسول الله اعلان وکړ کلو ته د عاشورې په ورځ، چې نن د عاشورې ورځ ده، که چا خوراک نی کړی هغه روژه ونیسئ، او که چا خوراک کړي بس کړي می خو باقی ورځ امساک وکړي، خوراک سکاک مه کوئ. معلومیږي چې د عاشورې روژه دا فرض او واجب وه. بیا چې کله رمضان راغی، رمضان فرض شو، نو د رمضان په فرض کېدو سره د عاشورې د ورځې د فرضوالی نغه شو، ختم شو. بیا باقی پاتې څه شو؟ نو دلته علما وایي، ځینې خلک وایي د عاشورې ورځې روژه سنت ده، ځینې خلک وایي مستحب ده. خو دا کتابونه وایي چې مستحب ده، خو د مستحبو په درجه کې لږ اوچت مستحب دي، او داسې مستحب دي چې قریب اله سنه سنتو ته دا نیست دي. نو بیا اندازې اجر ده دی دی ښه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په دې اخر وخت کې دا اراده کړې وه چې که کال الله ماته موقع راکړه، نو زه به د یهودو د مخالفت د وجې دا نهم تاریخ روژه به هم نیسم. نو نهم او لسم د دې وجه نه علما وایي مستحب طریقه دا ده چې ته د عاشورې ورځې روژه نیسې، نو چې د یهودو مخالفت راشي نو دا نهم هم ورسره ونیسه، که نهم دې ونه نیوه نو لسم او یولسم ورځ دغه ونیسه روژه. حضرت سالم د خپل پلار عبد الله ابن عمر نه روایت کوي، قال عبد الله سیب اوه قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام اوه کلا یوم عاشورا پرز د عاشورې د محرم لسم تاریخو دنه چا تاسو که چې حضرت د نن ورځې روجې نیول دا څنګه دي؟ نو رسول الله وی ان شاء اصام کدا چا خو خی روجې دیونی سي. ده نه دا معلومیږي چې دا فرضیت بیا ختم شوی او خان فرضوالی ختم شو، خو بیا مستحب طریقه ده او په مستحبو کې داسې مستحب دي چې سنتو ته نږدې دي. حضرت عروه وی چې زما حضرت خالات حضرت خالا حضرت عائشه بیبی قالت اغي وی کان النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام امر هغه به امر کو بسیام یوم عاشورا پروجونی ولو د رسد عاشورې ګوره امر به کو او امر خپله معنی راځي د پاره د وجوب راځي وجوب معلومیږي دا خبره چې د عاشورې د ورځې روژې نیول دا واجبې وې. فلما فرض رمضان کله چې فرض کړی شو روژې د رمضان نو دغه د عاشورې د ورځې د روژو نیولو فرضیت ختم شو. نو بیا سو بیا اختیارو کانه من شاء اصام نو به هغه څوک چې د چا به خوښه وه نو سام هغه به روژه نیوله و من شاء او د چا چې به خوښه وه نو افطره روژه به نه نیوله. نه هم د عاشورې ورځې روژه راشي ورځ که روژه نیسی ونیسی بې اندازې ثواب دی، خو که چا ونه نیوله ګناه نشته. حضرت عائشه بیبی وی تاسو ته ما ویلو مخکې به قریشو ده عاشورې د ورځې روژه نیوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم د قوم د موافقت دپاره دا روژه نیوله. کله چې رسول الله ته نبوت میلو شو نو د نبوت نه پس او د هجرت نه مخکې رسول الله بیا دا روژې نه نیولې، چې بیا یې هجرت مدینې ته وکړه نو بیا د هغې نه پس به بیا نیوې. کانت یوم عاشورا ورځ د عاشورې تصوموه قریش چې روژه به نیوله د دې قریشو فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې د رسول الله د نبوت نه مخکې زمانه چې ده دې ته د جاهلیت زمانه وایي. ښه دا د دین ده دې کې څه دین او شریعت او څه جایز او ناجایز دا نو خو بس هر چا خپله خوښه وه. د رسول الله د نبوت نه مخکې زمانه هغې ته څه وایي؟ زمانه د جاهلیت. نو قریشو به روژې نیولې فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې او رسول الله به هم د دوی سره نیولې. وکان رسول الله سلم یصومه رسول الله به هم نیولې دا روژې فی الجاهلیت په دغه زمانه کې دغه د نبوت نه چې کومه مخکې زمانه وه دې کې بیا روژې نیوي، چې بیا ورته کله نبوت میلاو شو نو بیا روژې پرېښوي. فلما قدم المدینه کله چې رسول الله راغی مدینې ته وامر رسول الله امر وکړ بسیامه په روژو د دې. فلما فرض رمضان کله چې فرض کړی شو رمضان نو ترک یوم عاشورا پاتې شو هغه واجبوالی او فرضوالی د ورځې د عاشورې اوس پورې واجب وه اوس پاتې شوه اوس مستحب طریقه ده. فمن شاء صامه د چا چې خوښه یې روژه دې ونیسي بې اندازې اجر او ثواب دی پکې، ومن شاء د چا چې خوښه وشي نو ترکه نه دي نیسي مستحب دی ګناه نشته. معاویت ابن ابي سفیان د مدینې منورې خلکو به درم ځنې خلکو به درم د عاشورې ورځې ته روژه نیول فرض وی فرض واجب د مدینې منورې باسي خلک چې دي هغوی به دا وي د عاشورې د ورځې روژه نیول دا واجب دی او فرض دی. حضرت معاویه صاحب دا خلیفه په دوره باندې راغی د شام نه حج ته ته حج ته چې حج ته ته په مدینه کې ایسار شو چې ایسار شو نو یو ورځ بیان کوو د منبر د پاسه او دا مسله ورته د عاشورې کوي چې یا خلکو تاسو وایې د عاشورې د ورځې روژه دا فرض او واجب ده، هغه علما هم څه شو منډه هغه علماو نه پوښتنه وکړي د صحابو نه پوښتنه وکړي چې هغه هم د حقیقت نه خبر کړي دا ټیک ده دا ورځ روژه نیول واجب او فرض و خو بیا چې کله رمضان راغی نو دا فرضوالی دغه شو ختم شو. نو انه سمع دی حمید ابن عبدالرحمن واورید معاویت ابن ابی سفیان د حضرت معاویه نه دا مشهور معاویه نه دی دغه یوم عاشورا کله ته واورید په ورځ د عاشورې د عاشورې ورځ وه معاویه سه بیان کو او دا کم کالو عام حج په هغه کال چې معاویه صاحب حج ته راغلی و د شام نه حج ته راغلی و نو په دې لاره تیرېده نو منبر مدینه کې لږ ایسار شو او علی المنبر په منبر د منبر د پاسه د رسول الله سم چې کوم منبر دی د دې د پاسه بیان کو او یقول وی یا اهل المدینه ای د مدینې باشندگانو تاسو دا خبره څنګه کوئ چې د عاشورې د ورځې روژه واجب ده اين علماؤکم چرته دي ستاسو علما منډه کنه لږ د خپلو علماو نه د صحابو نه پوښتنه وکړي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم معاویه صاحب وی ما اوریدلی دی د رسول الله نه یقول عغیبه وی هذا یوم عاشورا دا ورځ د عاشورې ده دا لسم تاریخ د محرم دا د عاشورې ورځ ده او څنګه دا ورځ د عاشورې ده ولم یکتب الله او نه ده فرض کړی الله علیکم پتاسو سیامه روژه نیول ده دی څه وخت کې فرض وه خو بیا هغه فرضوالی ما وی ختم شو ګوره رسول الله به م وی چې دا دغسې دا ورځ د عاشورې ده خو د دې ورځې روژې دا فرض نه دي دومره ده وانا صائمون زما روژه ده زما په خپله روژه ده رسول الله وی فمن شاء فلیصم د چا چې خوښه یې هغه دې روژه ونیسي ځکه مستحب طریقه ده ومن شاء فلیفطر او د چا چې خوښه شي هغه دې افطار وکړي عبد الله بن عباس وی قدم النبی صلی الله علیه وسلم راغی پیغمبر علیه السلام المدینه ته مدینه ته رسول الله مدینه ته راغی چې راغی هجرت وکړو فرا الیهودا رسول الله ولید الیهود تصوم یوم عاشورا چاغوی بروجی نیولی د ورځې د عاشورې د عاشورې په ورځ باندې به دوی روژی نیولی ګورئ دې ځای ته ګورئ چې د عاشورې په ورځ به یې روژی نیولی فقال پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل یا لکه دا تاسو څه کوې دا څه چل دی نو قال فقال پیغمبر اسلام وی ما هذا دا څه دی دا تاسو چې دا نن ورځې دا روژه نیسئ دا څه شی دی نو دا څه دی ما هذا دا څه دی قالو یهود ورته جواب کې وی چې حضرت هذا یوم صالح دا یو ورځ ده بهترینه حضرت دا عاشورې ورځ دا یو بهترینه ورځ ده ګوره د غمونو ورځ نه ده د ټکولو ورځ نه ده د جامو د نه اغوستلو ورځ نه ده هذا یوم دا یو ورځ ده نج الله بني اسرائيل چې نجات ورکړې دی الله پاک بني اسرائيل ته من عدوهم د دشمن داغوینا دا یو ورځ ده چې الله نجات ورکړ بني اسرائيل ته دا دشمن داغوینا حضرت موسی سره د خپل قوم بني اسرائيل الله وته نجات ورکړ په دریاب پورې استل او دشمن ولا غرق من عدوهم د دشمن داغین شغه فرعونیان دی نو فصامه موسی نو روجونی ولا د دغه رز موسی علیه السلام شکرن د پاره د شکر د چې الله تعالی په شا باندې انعام وکي او هغه د شریعت مطابق د خپل انعام شکر ادا کی الله تعالی غنیمت نورم زیات کی فصامه موسی نو روجونی ولا دغه موسی شکر د نعمتونو وی دا ډیر ضرور دی خل ډیر کم قوم چې شکر پاغی کی الله پاغی سختی نه راولی کم قوم کې چې ناشکری وی کنه هغه الله پاغی نور سختی راولی فصامه موسی روجونی و دغه موسی مطلب لده داده منگ چه روجه نیسو پا مطابعت ده موسی علیه السلام کی نیسو رسول اسلام وی تاسو ده موسی علیه السلام مطابعت کوه نو زبه نکم اخو زمارور ده پیغمبر ده نو قال پیغمبر اسلام وی فانا حقو زردیر لایقی ما بی موسی پا مطابعداره ده موسی من کم ستاسونا تاسو ده اغا پا مطابعت کی نیسه زمزه خودیر لایقیم چه زیو نیسم فصامه نو رسول الله د دې ورځې روجه ونیوله و امره بسیامه او صحابو ته امر وکړ شرکه د عاشورې ورځې روجه نیسي امید ګله خیال لري دلته طالبان یو سوال کوي چې یهودو اخو کافران دي رسول الله د دوی په خبره ادبار څنګه وکړه او بیا خاص کر د دین په مسله کې ډیر زینو کې داسې راځي چې رسول الله به د دې خلکو په خبره باندې اعتماد نه کو زمونږ موجوده علما هم د بنی اسرائیلو په خبره باندې څه اعتماد نه کوي چې داسې غلطه غونې خبره یي د تفسیرونو کې راشي نو خلک وایي دا اسرائیلیات دي بې بنیاده خبرې دي نو رسول الله د دوی په خبره څنګه اعتماد وکړو او وی چې او دا په دې ورځ به موسی علیه السلام روژه نیوله یو دلیل د هغې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اعتماد وکړ نو د بني اسرائیلو د عامو خلکو په خبره اعتماد ونه کړ دا چې کوم قابل اعتماد خلک وو هغوی دا خبره وکړه نو رسول الله پې اعتماد وکړ په دې بني یهودو کې یو څو کسانو ډیر قابل علما او ډیر حق پرستو چې رسول الله هجرت وکړ نو هغوی رالی له ایمان یې راوړو د هغوی مشر چې دی هغه عبدالله ابن سلام و دا لوی لوی علما د یهودو دوی ایمانونه راوړل دقه خلکو چې قابل اعتماد و هغوی رسول الله ته وویل چې حضرت داسې کار دی لیکن ښکلې خبره دا ده د حشو کې لیکي چې نه رسول الله چې اعتماد کړی دی د دوی په خبره نه دی کړی بلکې بل وحی دا اعتماد په وحی شوی دی دقه وخت کې د الله د طرف نه د غم رالیله وحی رالیله چې وحی رالیله نو بیا رسول الله عمل په وحی باندې کو ښه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مسلم عن ابي عميس عن قيس بن هشام عن ثاقب بن شهاب عن ابي موسى قال حضرت ابو موسى اشعري وي كان يوم عاشوراء ورس د عاشورې دا د محرم لسم تاریخ تعده اليهود چشماره بده له يهود عيد اختر دا وي د اختر یو سو ورځې وي د خوشاله یو د خوشاله ورځې دا د عاشورې مو دانه یهود هغه دی بیدینه خلک دی فاغوی پکې زانونه نه وهل زانونه نه ټکول غمونه نه کول تورې جامې نه اغوستې تا تعده اليهود ششمار بد روز له يهود عيد اختر دا بد دوی د اختر روز و مدلی خیال لري ها دلته طالبان سوال کوي چې دا څنګه کیسه ده يهود بعد عاشورې روزه ته اختر وي د اختر پر ورځ خلک روزه نیسي نه نیسي او هغه وختي سو فرأى اليهود تصوم يوم عاشورا رسول الله چې راغی مدینې ته نو يهود او قتل چاغوي روزه نیوي هلته دي يهود روزه ونیوي مطلب دا دی دا د اختر ورځ نه وه او دلته راغلل چې دا د دوی د اختر ورځ وه روژې نه نیولې نو دا حدیث خو د هغې خلاف شو نو د هغې جواب دا دی چې یو جواب دا دی چې مراد د اختر نه د خوشحالۍ ورځې دي بل دا زمونږ په مذهب کې دي چې هلکه د اختر په ورځ دغه ونیسې روژې بلکې دغه ورکې زور چاله ورکې کولو واشربو له دې له زور ورکې پاتې شو دا نور مذهبونه نو کیدی شي د هغوی په مذهب کې دغه مو خو روژې هم وي هر څه وي نو قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلوة والسلام خپلو صحابهو ته ووي چې فصومو انتم تاسو هم روژه نیسئ فصومو انتم تاسو هم روژه نیسئ حدثنا عبید الله بن موسی عن ابن عوینه عن عبید الله بن ابی یزید عن ابن مسعود رضی الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا میاشت دا رمضان با دیر احتمام کو او دا عاشورې دا روز با دیر احتمام کو چه کل با دا محرم میاش رخ کارش وکن نو دا دی احتمام بے کو چه کل با دا محرم میاش رخ کار کی نو بیا با چه خکارش و نو رز بے شماره لی دا یواو دا دواو دا دری و دا سلور احتمام به کونو چې لسم تاریخ برا غیر روژه بینیوه یو به د دیر دیر احتمام کو بل به د رمضان کو د رمضان د رمضان د احتمام د پاره به د شعبان نغه کو د شعبان د میاشتی چې دا مونږ وینو او بیا د هغې نه پس چې دی نو بیا د رمضان نغه وشي نو نغه وی عبدالله ابن عباس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما ندل پیغمبر علیه السلام يتحرى چغب تلاش کو يتحرى چغب تلاش او تحقیق کو سیام یوم دروجه د یو ورځ فضله د سروز چې رسول الله دا غی فضیلت ورکړي علی غیره په نور باندې رسول الله ما ندل دلې چغ د یو ورځ اهتمام کړي د روژې او داسې اهتمام چې د دې ورځې د روژې فضیلت یې په نورو باندې ورکړي الا هذا اليوم مګر دا ورځ دا د عاشورې ورځ باندې بیې ګوته نیوله د دې بیا ډېر اهتمام کوه روژې بیې نیوي او دویم و هذا الشهر او دا میاشت نه ده د دې بیا ډېر اهتمام کوه کمه میاشت یعنی شهر رمضان میاشت د رمضان دی سند ته وګورئ عجیبه سند دی امام بخاری استاد څوک دی مکی ابن ابراهیم فکر همدې وته یو استاد شو د هغه د استاد استاد څوک دی یزید یزید ابن ابی عبید دوه شو او دریم چې دی استاز دی سلمه ابن اکوا دا درې استازان شو تاسو وګورئ د سند د حدیث سند طبیعه عجیبه سند دی د امام بخاری او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې واسطې څو کسه راغلل درې درې دي که نه دا سند ګورئ د هر چا داسې نه د نورو کتابونو دا رسول الله نه حدیث چې بیانی نو سلمه ابن اکوا بیانی دسه ده کنه سلمه ابن اکوا او داغه نه چې حدیث بیانی نو هغه څوک بیانی یزید ابن ابی عبید او داغه نه چې بیانی نو مکی ابن ابراهیم بیانی دا د دې وجه نه د ستاسو سیر تلیکی چې د امام بخاری په سندونو کې ثلاثیات ډیر زیات دي، چې د دو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دغه درې واسطې وي. په بخاری کې دا شپږم نمبر حدیث ذکر شو، ښه پنځم مخکې تیر شوي دي، نور به هم راشي. دا د اسادس من الثلاثیات هغه سیر ته لیکلي دا شپږم حدیث دی د چا د ثلاثیاتو نه، لوی سند دغه دی. اوچت قال سلموي امر النبی صلی الله علیه وسلم، امر وک پیغمبر علیه السلام، دا هغه زمانه ده چې د عاشورې د ورځې روژه نیول دا واجب و. امر وک رسول الله، چاته امر وک رجلن یو سړي ته، دا سړی څوک من اسلم، چې هغه د اسلم قبیلې و، د اسلم قبیلې یو سړی و. رسول الله ورته امر وکړه چې منډه دې قوم ته دې اعلان وکړه، ان اذن فی الناس، چې ته اعلان وکړه په خلکو کې د څه شي، الکه چې چا اوس ورځ ده، چا که خوراک کړي ساری چیز کړي نو روژه خو نوره نه نیولې کېږي، خو هسې امساک دي وکړي نور خوراک دې نه کوي. دا د دې ورځې احترام دی، دقسې رمضان مثلا ده. تاسو بیګا میاش وکتله ښکاره نه شوه، سار را پاسې د خسته چې موس کړه، اته بجې خبر راغی چې پلانیز کې خو میاش دغه شوې ده، ښکاره شوې ده، نو څه مسله ده؟ باقی به خوراک نه کوې؟ د دې ورځې روژه صحیح نه ده، دې به کزي روړې، که چا خوراک نه کړې روژه دې ونیسي. چې ان من کان اکله، چې چا خوراک کړي نو فل یصم، دلته د یصم دا مطلب دی چې ځان دې را بند کړي د خوراک نه، دا نه چې روژه دې ونیسي. فل یصم، هغه دې ځان را بند کړي، بقیت یومه، باقی ورځو امساک دې وکړي، باقی ورځ دې خوراک نه کوي. ومن لم یکن اکله، چې چا خوراک نه کړي نو فل یصم، هغه دې روژه ونیسي. ولې؟ فان الیوم، یقینا دا نن ورځ چې ده، یوم عاشورا، دا د عاشورې ورځ ده، او د عاشورې د ورځې روژه ما به دغه وخت کې واجب وه. مستې مدلی خیر سره د رمضان میاشت، نو په رمضان کې یو مسله د تراومی کن احمده، نو اوس د خیر سره د تراو مسلې به کوي، بیان به کوي د تنه.